الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الكفارة في ذلك باب دے پر بیان دا کی چراغلی دی پا کفارة کی پدی کی چه پا حالت دہیز کی کخاون دخل سرام بستری و صحبت کی نپدی کی کفارش چکنا اوداد دی دلیل دے چه دامک کی ویلو چه فقد کفار بماون جلالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندینا آغا کفر نده مراد چه سڑے پی ده ملت نخارجی بی بلکه کفر پمانا ده کفران النعمت ته چه ده اللہ ده نعمت ناشکری بکا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُسَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلال حبيبنا روايتنا كل كيف الرجل تبارد عسلك يقول امراته چیدے ہم بستری و صحبت کی دخز سارا وحی خائزن او حال دادے چیدا خز خائزوی قال یتصدق بنصف دینار ویدے وپنین دینار بل خیرات کئی دس روز اور روپے تے دینار ہوئے داغی نیم قیمت بده خیرات کئی دادد تو بدا و بهی قال حدثنا الحسین بن حریث قال اخبرنا الفضل بن موسیٰ نبی حمزہ السکری عن عبد الكریم عن مقسم رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اذا کان دمن احمرا کلکنا خاوند خلیس رسوبت کی او داغید حیز مینا سروی فدینارن نیو دینار بخیرات کئی زکویره چی کل اثرینو بلکل حیج دوران دے و ان کانا دمن نصفرا فنصف دینار او کوی بین زیران یا بنین دیناروی زکدان ختم دو و قطرانی دیرے دا کوم احادیثو کی چې د دې بار کې د کفارې ذکر راغلی دا روایتونه سندن ضعیف دي او په دې کې سندی کلام دی قال ابو عیسی امام ترمذی رحم الله وی امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث الکفارۃ حدیث کفارے فی اتیان الحائض پراتلو دخاون کے حائض تا قد رویا بے شکر دی روایت شد ابن عباس رضی اللہ عنہما موقوفا و مرفوعا موقوفا دے و مرفوعا دے او دا قول دا باز اہل علم دے او دا وبه یقول احمد و اسحاق او پدی بانی وینا کئی امام احمد و امام اسحاق رحمه اللہ چدا نیم دینار یا رو دینار بور کئی وقال ابن المبارک ابن مبارک رحمه اللہ ویستغفر ربه بس دا اللہ نب بخن غاری ولا کفارت علیه او پد پدی کی کفار نشتا لگورا امام احمد رحم اللہ امام اسحاق دیوی کفارت واجب دا او جمہور علماء وی چه کفارت نیش پدی کی امام مالک دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے دے او امام شافعی رحمہ اللہ لے دیوی کفارت کی نیشت بلکہ واجب استغفار او توبہ دا او دی دا حدیث دا طرف نا دعوی دی دا حدیث دیکھ اضطراب دے او سندن دا ثابت ندی وقد روی نحو قول ابن المبارکی او بیشت روایت کرشو دے فمثل لقول ابن مبارک رحم اللہ عن بعض التابعین دباز تابعین نامنم سید ابن جبیر فدی کی سید ابن جبیر رحم اللہ عن ابراہیم نخعی دے رحمهم اللہ دا قول دا آم علماء دا امسوار دے امسوار دا نصر جمع دا خار توئے دا آم علماء دا خارون دا قول دے چی بدی کی کفار مالی نشتا بلکہ استغفار او توبت واجب دی باب ما جاء في غسل دم الحائض من الثوب باب دے تو بیان دلنزلو دوین دحائضی کی دجامونا جدا تو دجامون دوین دلنزی گوروی نے بیت رشوی پا پلیتی اتفاق دے اللہ قرآن کی وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ دَمْنَ مُرَاد وَأَوْ دَمَمْ مَسْحُوحًا بیت رشوی نے پا پلیتی اتفاق دے نداتا میں حیرم پدی کی شامل لے البتہ سمرہ اونا سمرہ اونا بیدل مات دی او پاگیت مزوشی او دمر اونا بیدلی نویر او دس منی مات او مز بشوی پدی کی دا ایمہ کرام و اختلاف دے اگر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ پدی باب کی تفصیلا ذکر کئی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر رحمهم الله عن اسماء بنت ابي بكر داسما بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما روايته ان امراتن چی بیشک زنانا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغی تکوش کرو دنبی کریم علیہ السلام نال ثوبی پبارد جامکی یشیب حدمو چورسی گی تلینا من الحیضت دحیضنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زنانت و حتی ہی دا الحق دیوشی گرول تویری جول توی دباب نصرن حتی حتو ویری جا سن قرسی دیو مگا دگت پترف نیو مگا اے اول ورطو فرمائل حتی ددغی ویمی دپلیتی دعین زالو کا علماء لکلی حتی الحق الحق اے ازالت عینه ددی پلیتی دعین لرکا ثم قرسی ثم عقرسیه او بیفا گتو پترکنی اپن کنبانی امگاو لریکا سمر شیحی او بیارا واشو پدیوب وصلی فی او پدی کی مسکوا نگر دا جدی دلیلو سی آلینا پدیتا دا زکر دمرا کوششو شو جدا عین اللہ ریکاو بے غری جواو پا نکونو پا گتو پا سرونی امگا آو بیا پو گو آچاو آو بیا پا کی مستوى قالو فی الباب یا نبی حریرا پدی باب کی حدیث دید ابو حریرا آو دمی قیس بنتی محسن رضی اللہ عنہما امام ترمذی یہ حدیث آسما کی غسل الدمی حدیث آسما بیبی رضی اللہ عنہا کو انزل دوین لحیث کی حدیث حسن صحیح وقد اختلف اہل العلم فی الدمی اختلاف کرد علماء قوینا کی اکون علی ثوبت پجامیوی فیصلا فیہی او پاغ جامو کی مزوشی قبل آئی اغسلہو مقید دیر چیوی منزی پیو جامو کی مینا دا و انزلی ندا او مصبت روشن دو لما اختلاف تے بعض علماء ویقال بعض اہل العلم من التابعین بعض علماء دتابعین نوائیم ان کانت دم کبیدا وینا مقدارت درہم پانداغید درہم فلم یقصر ہوا دیون ویزلا وصلتیه او قدی کی موکن آعاد صلاة مزب دبارکی ندی وید قبر درہمنا د درہم پومر پا جامو کدا او موزیو کدل پتنو نموز برادر دائی بعد اکداشن دی چه جامع باوی جی مزبم رو گرده یو قول دو اہل علم داده وقال بعضهم بعد وین کانت دمو کچری وی بنا اکثر د قدر درهمنا نعاد صلاة تیز مزرو گرزئی او قد درهمنا کم و یاد آئی عمرون ندیر آگر ریدا قول سفیان سوری او د ابن المبارک دے رحمه اللہ او قول احناکم دے ویت داوینا دا درهم امردا یاد دینا کم دا یا نور پلیتی دمردا مغلق پلیتی چورتوئی لکوینا بول شراب دارنگی دا چربی گندگی آو دا خر بول نمود ورسر جائز دے آو قد قدر درهم نزی آتنی نمود جائز نوے ولم يوجب بعض اهل العلم يوم دي واجب كري بعض اهل العلم ود تابعين ود غيرنا عليه لعادة فدباني دبارة مجر دور وإن كان أكثر من قدر الدرهم اگر كدير ودا انزال اندازه دا درهمنا بعد ويت دا قدر الدرهمنا ديرم دا كان نموز برا كرزينا وبه يقول احمد واسحاق او قدوبانی قول توی حضرت امام محمد و اسحاق رحمهم اللہ دزوی پنی درشان حکم دے درشان حکم دے او دې ځان له دلیل جوړ کړی د ابو داوود او د مسند احمد او د دارقطنی او د ابن خزیمه او د ابن حبان او امام حاکم حدیث دی. نبی علیہ السلام و پر غزا ذات الرقاع کی نوشتے شو سڑے پا غشی نراغن اینو دو داغر کو سجدو کا پختر موسکی ورکیر شو اصل کی اگدت ہی سدا حدیث کے داس میں واقع آ رہا جی توجہ ورکو گئے دا اللہ حبیب رمون بننش پسوک سوکی داری گئے نیو سرے دا مہاجرین و نیو دا انسوار و نرافا سے دو وی مونگ با سوکی داری گئے انو دائش پدا سوکی داری دا پاردوار و تقسیم کا نمہاجری و دشو و انسواری ادری دو وی زدی طرف ند دشمن خطارا دا نو زبا موزم کوم او دی طرف لگا گور و موتا سوئی بچی دیری دون کی قبلا دا غد یر طرف می نو دو دشمنی او سڑا را غیر سواری او کتنو پا غشی او وشتو دے پا غشی او وشتو نو دا غش دل اولا گیدو نو دا غش دل دا زان نویشتو پا موسکی لگی آره نا غد پا گلو میشتو بے غش دل زان نویشتو بے پا دره موشتو غیر بویشتو او رو کوئی تو سجده و کاو موزی پورا کو بیا مرگل را پاسولو نو چابو ور تو قتل دیر وینت باید دیوا نا ور تو ید اللہ بندہ تا چی پاول غشی اولا گی دی نظری اولی را پاسولم نا ور تم روینت در نو باید صحابا جیب شانو او دی دینو دو مزی اولوی خوندو اگو ور تو ای کنتو فی سورت فاحببت الا اقطعها ذکر و صورت میلو کی لگیا نما خوخه غنه چې دا صورت کټ نه کړ او دا ختم کړ زه دې دا څه روي نه توبه دا مسکای په غشي چې سره ولې کې هره روي نه چې غري غشي لگے دل او دې باوجود صحابي مسکړه ندا قصد امام احمد رحمت اللہ علیہ قولو امام شاکر رحم اللہ و یجب علیہ الغسل واجب بی قدر منزل و امکان آقل من قدر الدرہم اگر کرونا دا اندازی دا درہم نم کموی و شدد فی ذالک امام شاکر رحمت اللہ علیہ سخت کرد پدی کی ناوی که لگا ناو که دیر ادا بس وین جی بے نا وین جی بے او غسل پی واجب دے دابو حرام رضی اللہ عنہ مسلک دائی دے پیو ساس کی دو ساس کی سباق نگرو لکو موسکی او ابن عمر رضی اللہ عنہ یو کن نکیو پی ناغی را سی نچور کا داغی نوین رووتا نمسے کا پلاس و موزیو کو ندا مسائلی دوین بارکی او قبر درہم اندازہ تاسو دسی کی کتابوں کے ذکڑے چی درہم اندازہ دمرا دچا عام انسان دا تلے ہونی سی او پا دیتو بواسی ترکمی چی دا ارکون نتویگی نام دیتا قدر درہم وی درمیانا سڑے لیکن دا باز سرے بے انتہا غسی دا باز بے انتہا رکے لے نو درمیانا سڑے چی سرے و غوری و بکا کواسی دیتا قدر درہم وی باب ما جا فی کم تم کو سن فساؤں باب دے پمیان دے کی چھ سمرا مدہ عیسائی گی بنو فسا پا سمرا مدہ کے بدا مجن کئی دا برو جنہی آو او نفاس ستا وی بچی پیدا کی دو دو زنانا کوئی چی کل بچے پیدا شی چی پیدا شی چی تا نفاس آوئی او دیده کی مسئلہ دا صدا د نفاس د کمی مودی ارسان دا زنشتا دا دا نفیسا ینفسو نده او دا نفسا معنی دا نفاس والا زنانا پدی اجماع دا امت چه دا نفاس کم مودا مقرر ندا تردی پوری چه نفاس بلکل نراس للم ممکن دی یا زنانا دا نفاس رانا دا لکه بعضی بچه که پریشن پیدا شی او داسره داسره داغی پورا صفائیو کی نو بچه پیدا شو که پریشن پخیتا او دا سارا ادو دغران غی نفاس ران غی نو دا نفاس بلکل نرات لن ممکن دی اکل اگه دیو زنانا یورنی دی چا بدوئی دی چا بدری دی چا بکم و زیاد وی البته دی پا اکثر مدک اختلاف دی امام ابو حنیفہ سفیان سوری ابن المبارک او امام احمد ابن حنبل امام اسحاق رحم اللہ وئی چی زیادہ نہ زیادہ مدے 40 رضی اللہ او دباز علماء کرامو ددی مدو دا ذکر کرے دا دی باب تی در لگا ذکر کرے وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن عبد الاعلى عن سهل اغد سهل روايه نقل كاي عن مصط الازدية اغد مصط الازدية نقل كاي عن ام سلمة اغد ام سلمة رضي الله عنها نقل كاي قالت ام سلمة رضي الله عنها فرمائي كانت النفساء ودا نفاس زنانا تجلسو کناست با علاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اربعین یوما سلوی خرزی نظمت مذہب اور اثر علماء دارت سلوی خرزنا دا سیوا کی گینا لکه دې سلوي خرجه کې بدای چوب کې صفائی نکولا ندګای ته مخونو باندې بداو نارال ندګای ته مخونو بداو نارال کفنان نتلی جوهانا منبا مغل پا مخون خل بالورق ورق با مخون مغل دا ورق یو بوٹے آدا بے پی مغل ایو ایدھا دیرے ناسی آدھا مخد نوین زلو سرا پدی مخبان تور او کل داس خرغن تی داغو نجور شی نو دی دا پارا با مو دا ورس بوٹے پدی بانی مگلو فکننا نتلی اوجوہنا بالورس من القلق دایو زیر بوٹے لیو پیمن کیوی او دې سره د مخ دا غلې کیږي او دا قدس تتوئی یو رنگ پا مند توروالی سروالی کی او دا مخبطا خدا سی داغون اون فراشی پختو کی ورکا ترسیری وئی او کوندو کی ورکا چھائنیا وئی نپا مخبان راشی منبدا کول قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي سهل ذاتي ذاتي سهل نام من المسط الازديتي هذا مسط الازدينا عن ام سلمة رضي الله عنهم واسم ابي سهل هذا ابي سهل نم كثير بن زياد قال محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ علی بن عبد العلا ثقۃ و ابو سهل ثقۃ ولم يعرف محمد او في جندر امام بخاری حدیث اللہ من حدیث ابی سهل مگر دا حدیث دا ابی سهل وقد اجمع اهل العلم او اجماع دا علماء دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعین و من بعدم سوچے دینا رسلی علا ان النفسا آج نفسا تدع الصلاة تفریدی فمزر بعین یوما سلوی خرزی یعنی زیادا نزیادا دا سلوی خرزی کمینا پا سلوی خو زیادا شمدا با استحاد بی بیا ومزر و جن پریدی الا ان ترد تهر قبل ذالک مگر دا چې دا وی پاکواله مسجد دې سلوي اخترزنا فانها تغتسل وتصلي دا بغسل کوي او مزبکي فورا اسدم باب الارجعين تمي كتوين قصد سلوي اخترزنا فان اكثر العلم اكثر لما ويلا تدعو الصلاة بعد الارجعين نبقي دي مستقد سلوخ ترزنا وهو قول اكثر الفقهاء او دا قول اكثر الفقهاء وعلم عمدك وبه يقول سفيان السوري وابن المبارك وشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله ويروى للحسن البصري رواية شهد حسن البصرينا رحمه الله انه قال سيدنا تدعو الصلاة دا بقريدي مس خمسين يوما تنوسر لي اذا لم ترد طهرا کل جنوني دا پاکوالي ويرانا فرد نبي رباه والشعبي رواية سيدا فرد نباه ودمان شعبي رحمه اللعنة ستين يوما دشبيتو رضو دید شیطو رضو پوری قول کرے باب الناجا فی الرجل یتوف علا نسائی بغسل واحد باب دیکھو بیان دیو خاون کی چی دے گردی پا بیانو ہر یوی تر صحبت کئی او غسل نکیت بغسل واحد یو غسل اخر کیو کی ندام جائز دی او کپا من من کی ورطا غسل کئی ندام مستحب دی و بی قار حدثنا ابن داون محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن معمر عن قتادة رحمهم الله تعالی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم جبشك النبي كريم عليه الصلاة والسلام كان يتوف على نساء يجدر ذو فقل ببيان او هر يوی سلام بستری و صحبت دے کولو فی غسل واحد او اخر کے بے یو غسل کو طول سرا صحبت بے اوکو پاخر کی بے او غسل کو فمسند احمد کی دا حدیث دا سراغل و نسائی کی ويطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد. ندی دا حدیث دلیل دے چه غسل بین الجماعین فمن دا دور صحبتونو کی دا واجب ندے و قدی اجماع دا امتو ها مستحب دے لکابو داود و نسائی شریف کی حدیث راغلے چه نبی کریم علیہ السلام بی بیان بانو گردی دو صحبتی کولو اولا تصلو اندہاری و اندہاری دا هر یوی سره بیا غسل کولو. نما ورته وی صحابی وی چه الله یا رسول الله الله تجعله غسلا واحدا یو غسل لن کولو. قال هذا ارقى واطيب واطهر. وی دا ډیر پاک اونکی دی او ډیر پاک دی. وزیر کی او سوال راځي چه پیوش وقی نبی علیہ السلام ده تون بی بیان سر صحبت کولو نغلی دا بی بیان پا منس کی برابر وال فاغیبان واجب نو زکر دیو بی بی نمبر دیویش پی نکم بلی نولما لیکلی چې الله په حدیث باندې د غنو بیان په مانس کې تقسیم واجب نو هغه د تکرمن او تبرعن برابر والے کولو هغه علماء وی چې واجب نو ولدا الله د حدیث په دایمان په لوس پکې ګرځې دل او ټول سره صحبت کول دا د دې فرض ده. عباد ابن عبدالبر وی رحمه اللہ مانا دا حدیث دار جدا اللہ دا اللہ حدیث سفر نرا او دا وقت کی دیلی بی بی لا نمبر معین نو نفجمعهن یوم اذن فتا رد اللہ حدیث جمع والیو کو او دا غین اپسی تقسیم مقرر کو دا غین اپسی تقسیم مقرر کو قالوا في الباب يا نبي رافع تبي باب کی حدیث دے دا ابو رافع رضی اللہ عنہ نا دا ابو رافع رضی اللہ عنہ نم پدی کی حدیث نے ویلی ما بی ساری سوان حدیث حسن صحیح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتیب علی نسائی بی حسن واحد جدا اللہ حبیب پیو غسل و پتھول بی بیان سر صحبت کولو. ایران بخاری دا حدیث ذکر کرے دے ویدہ اللہ حبیب پیو ساس کے با پتھول بی بیان و گردے دو صحبت بے و کو دشکی آد و ردے وهم احدا عشارا او دا اولت بی بیان اغا قول بغیر واحد من اهل العلم نے دزوین حسن بصری رحم اللہ نے اللہ باسا چی باق نشتان یعودا چی دوبارہ دیدی صحبت تواپشی قبل ان یتوضع مقصد دین چلاو دسن رکرے. وقد یا محمد ابن یوسف حاران سفیان فقال عن ابي هريره عن ابي الخطاب عن انس رضي الله عنه وابو عروه ومعمر بن راشد ابو الخطاب قتادة بن دعامة رحمهم الله قال ابو سعد عن الترمذي ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف روایت کرے بازی دی روایت کرے دی حدیث بازی دین محمد ابن یوسفنا او اغد سفیان او اغد ابن ابی عروانا عن ابی الخطاب اغد ابو الخطاب نو هو خطعنا خطابا والصحیح عن ابی عروان عن ابی عروان عن ابن ابی عروان دے. باب ما جاء في الجنوب اذا اراد ان يعود توضا باب دے پگیان دے گنو کی چکل ارادو دری دے چی دوبارہ بی بی سر صحبت کئی توزوہا ندے پمنس کی اودسو کی دے پمنس کی اودسو کی او دے اودس میں سب رات دے نباولی دے مستشان اودس بکئی باب علماء دی دے کی اودس دے غیب رات دے او مراد تے سنجادا خدا قول علماء فخکر نلے زکا ابن خزیمہ کی حدیث راغلے خالیتا وزا اجوعہ لسولا و بهی قال حدثنا حناد قال حدثنا حفص بن غیاث عن عاصم الاحول عن ابن المتوکل رحمه الله تعالى نبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمائي لا تعهدكم أهله قال شراطيك يوكتاسك ببتا صحبت ورسروك ثم أرادا بأرادا لن يعودا راشي دوار راشي فليتوزع بينهما عوزو أمن او دس دیو کی پمند دے دعا و ہم بستروں کے او دس کون جمہور وی کے دا او دس مستحب دے بعد اہل ظاہر وجوب طرف سلاب دی او جمہور وی کے دا حکم دا او دس تدی حدیث کی دا استحباب دا پارا دے او بعد وجوب دا پارا دے باب وجود دفارن رے قال وفی الباب عن عمر ابو عمر رضی اللہ عنہ نم روایت تے جناب عیسا وی هادا حدیث و بی سعید حدیث صحیح اذا قول دو برد من خطاب رضی اللہ عنہ نے وقال به غیر واحد من اہل علم گنو لمام دا سویری قال دی وایدا جانا الرجل امراته كانت جماع کی سڑے دی بیوی سرا سمارا رن یعودا بیرا درو کی جواب پشی فل یتوزا قبل ان یعودا ندے دی او دسو کی مخ کے دوا پس کے دو ددنا اول متوکل اسمه علی ابن داودا او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسمه سعد بن مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ باب ما جاودا قیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء بعد په بیان د دې کې کله چې اقامت وکړې شو د مزدفارا جمع درې دا او موږ یو پتا شو کې الخلاء حاجت بیت الخلاء نفل یبدا بالخلاء دې دې شروع ابتدا کی په بیت الخلاء باندې اېدې تمیز درې ځکه چې اتالا وارو لیبون دادر چنگ دی نکتا پا مسکے ادھرے گے تکلیف بیدر لا او کلدات جامو پلیتی دو سبب جور شید بدن او کرامو دی کدی حال کے امکن اغا مز مز دی ستاکول توجو دا مسترف لنرا اٹھول توجو دی لنرا جسو اغم مز خلاسی گی امام بسلام گردئی چیز اللہ سم او داخل القضاء حاجت و دی قال حدثنا حناد بن سری قال حدثنا ابو معاویہ عن شام بن عروہ نبی عبداللہ بن زلقم رضی اللہ عنہ قال قیمت الصلاة اقامت قریش مستا فأخذ بید رجل ندونی اولاد یو شریف قدم هو غیر امامت اید الوان دی کدید قوم امامو وکان امام قومی عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ دید اخل قوم امامو وقال دی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رسول پاک علیہ السلام و السلام ناوری دلی چی فرمائے اذا اقیمت الصلاۃ کلچ اقامت کلشی نمز ووجد احدکم الخلاء ومیو کتاسو کی حاجت بیت الخلاء فلی ابدا من خلاء نو دیر ابتداؤ کی پخلا خرا جب آگر کتی دی اولا شریعت حکم دے تیمان دا سے اکل مقتدی دا سے اکل نو دیر اللہ رکی غمبر کو سنت عملو کو دنا پوئی دو جنا اپور خندالو یہ دو گناہ قبر اللہ انسان کمزور ہے بنی آدم کمزور ہے او دادا کیو بشری تقاضا چې هر چا صدا پیخی کده کده حال کی موجو کی ناغموز کی توجہ نی موزی گروت شی قالو فلبا دینا عائشا ودی باب کی حدیث دی دائشی بی رضی اللہ عنہ نا آمسلم شریف کی راہنے آ فرمائی بی بی رضی اللہ عنہ سماوری دری جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چی فرمائی لی نشت دے موز چی تو آم حاضر وی او تا ورطا خرم کی ہو گئی اطلاع ان حاضر لے لدی وقتی کتانا جمع دی او مزر نزی نوک تا پا موز دری گے تو اولا توجو با دی تو آم تی نخفل موز تو آم مگر گوا اپا دا سو وقتی موز مکاو جتا وارا وی بول را تین کڑی دی او دارنگی پدی باق کی حدیث دے دابی حریرہ دا صوبان او دابی امانا رضی اللہ تعالیٰ عنہمنا دا صوبان رضی اللہ عنہ حدیث دے میری شریف و ابو داود کی دا سراغل ہے وَيْوَلَا يُسَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ یو شڑے جی مزنکے وَرُو لِيُبُلْ وَرْتَزُورُ وَرْخَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَ کول نمن راغلی را امام عیسیٰ و حدیث عبداللہ ابن رقم حدیث حسن صحیح حاکنا روا مالک ابن آنس و یحیی ابن سعید القطان و غیر واحد من الحفاظ او جند حفاظ حدیثنا لحشام ابن رنا نبی عبداللہ ابن الارقم رضی اللہ عنہ و رواه حید و غیره عن شام ابن عروہ نبی ان رجول ابن عبداللہ ابن الارقم او دا قول دا گنود دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین و بی یقول احمد و اصحاب قالا دا دوارا و الہ اکوم من الصلاة نجرا پورتکی لیو سڑے مستا و هو اجد شیل او دینونی سشے من الغائف لغت و دسماتین و البول و دولکینا وقالا دا دوارا وی اند خلق الصلاة یو سلی پا مستی وردن نسو فوجد شیم من ذالک وی مند یو شید دینا فلا یم صرف لدیدی مزن را گردینا ما لم یشعله فرسو چی دی ورولوی بول دی مشغول کرنی دگور چلا پا مستی شامل نیلار شاید پورا تبیا بزر حکر زلو دری دی لبیا مست پورا تایا کڑھے ری سنگولی بس ما تک بیا بیا اوکرے وقال بعض اهل العلم بعض العلم الى عباس باب نشتعين صلية مزكي وبه غاية عبون او دتوارا ولوی بلوتی وی ما لم يشغله ذلك عن الصلاة ترسو چنی مشغول کوي داوارا ولوی بول دمزنا باب ما جاء في الاذون من الموت ولتنا باب دے تو بیان دا کی چراغ لے دے دا دس کولنا من الموت دزمکی دے پہ مال کولنا موت وی ما یوتو فی طریق من الادا پلا رکی سو زندگی و شپروت تے او تا پاغی قدمون کی خل او تا او قدس بکرانی و بیهی قال حدثنا ابو رجاء قتیبتو قال حدثنا مالک بن آنس عن محمد بن عمار عن محمد بن ابراهيم عن ام ولد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالت قلت لام سلمى وما يلي ام سلمى رضي الله تعالى عنها اني امراه ذو زنان اطويل زيني زوب دوما دا طرف دخل جامی دا سادر و دا کمیس و دا پرتوک دا پلیس کم دا سلو یوی آباز مکی سرنی دیوی وعمشی فی المکان القبر اوززن فیوزے گندبانی قال رسول الله فقال دا فرمائی و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یتوہیره ما بعد فاکوی دیل را دین پسکم فاکز مکدا تا دا حدیث لگی ترجمہ و سوچ و لکوئی امام شاشر مولا وی ویدین مراد غوچ پلیسی دے جامی سرن خلی نداغی نتشے او هر کچر پلوندی پلی تیبانی ورطیر شل امام شاکی رحمه اللہ وی نبیان آغفا غسل من ظلفا کی گی بس امام احمد رحمه اللہ وی دا مانا ندا چگل کلارک وارب الفروف دی او دا پی تیر اشوا او دا غوارگل نجامی سرول لگیدل او بیارستو پاک از مکلار نپاک بیکی کس شید جامی سرد و الوندی پلی تینن خطی ناغت پاک از مکت لوگ بادوان امامان وی فاکی گینا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا حدیث دا سی مانا کئی وی دا از مکت پاکوی بادو جدی بادو لرا یو سړی د خپل د لاندې پلی تز مکرا وستا داغی نفس پا او چپا تز مکلاو ندی پاک از مکی د دا آغا پلیس کدامون پاک کرد تا امام مالک رحمت اللہ لے حق کی نجاست دے لکوارگو او دا جامی تورا سیدن یا بار بدن تا نداغر نفاسی گی مگر تو انزل سرا او آویدار امت اجماع تا دا امت اجماع دا قول دا دی این مو اباد علماء دی طرف سلال دی چیو پلیتی اگر کلوانده دا نورست پاک اوچ از مکدا پاکی ذکوی دا زنان دا پلیس کا دا کشان دا موزی دا و کشان دا پانی دا سڑی دا پاک نلکا موزا اگو بانی پلی تیوری گی او پوچ از مکی راکا گی نو پاکی ندا سدام دا ابن ماجہ کی حدیث دا سرائلی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہونا ویدہ اللہ رسول مند جمعہ کے رازہ لرو نمونگا پدی پلی تا لا ربانی جو ندا اللہ حبیب ورطوی پاکی دا از مکا بازے بازے لرا خدا با حدیث تا نظر زعیش تے شاول اللہ رحمہ اللہ فرمائی دی حدیث پر شرح کی وی قورتی کی پلیس کی تقلیتی دلار او بیا تیر شو دے پا بل زیبانے او دی سر دلار اغا خاورا و خطا ان خطا او اغا دولی او دغا پلیتی چی دی سر ان خط و داو چشوا نو وی دغا پلیس کا پلیتا پاکی گی پا دغا دوری دو سرا یا پریجی دو سرا او دغا بران دازا پلیتی دین آفا شوی پا سبب ده حرج او ده دویق ده تنگی باری لکه سرنگی چی داشت مسئله ده امام مالک رحم الله پنید وینزل داندار او ده جامی دوید ده زخم نمات دی پنید امام مالک رحم الله زخم بوله بیو تاوی در یشاد تزبیه زخم نو برالی نصاب نور کار دی خوبشوین دی بی امام مالک رحم الله و جدا بس معاف دی خبر تخیار رسید لکا سکر چو پلیتی لوانده او رسی جی موزه تا نموزه چو تزمه قومو گتا سفری تا که ایلی چا تشوکن دارم یه موزه دا احناف و پنیز آز مالکیه و پنیز پاکی جی پسبب دا حرج اپنی لارتی کمی و بلی یا پلیتی ہینو چون که دار باران دا خط پشان دی پا زبب دا حرق وی تا دیکن عفو دا پا دی طریقی علماء کرامو دا خبر ذکر کرے دا پا دی طریقی علماء کرامو دیلے کی دا خبر ذکر کرے دا او دغا مذاہیم پا دیتی دا علماء اکرامو او ہم دا حدیث دے نو پا اجماع دا علماء پا دیتی تعلیم شے ذکر دا موزیع و دا تیزار بارک خدا حبر مسلم علا چپاوی لگی دل نجاست چکر پخاور ربراو کی نپا کی گی لیکن بدن و جامی بارک اتفاق دے چکا پدی پلیتی لوندو لگی دا نو بغیر دا غسل نپاکی دینا او دلتا که خود لمنی ذکر دیکھنا نو دین خدا معلومی چا غم مسکی نپاکی دی بعد علماء دی حدیث تر رئیس بی ذکر عبد الرحمن ابن عوف ابن ولدان را مروی دی او مجهول را اباد علماء اکرام لکلی چند صحیح خبر ادادا حدیث ضعیف نرے زکت امی ولدی بارک استعراف کم تعلق دن امام ترمیدی داغش پل تصریح کرے چدار ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف امی ولدو داغ امی ولدو اباد ویل جدی لیکی نجاست نوچا پلیتی مراد دا نلوند پلیتی نو نجاستی آبی سنا خود سرا دا غسل ضرورت نشتا اباد اہل علم و نور تاویلات دل تکری اذا قل ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول مرسل ذکر کئی قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن بوش من بمشكول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ولا نتوزع من الموت او من بأودس نقول من الموت دا غندز مكيد في مالكولنا داغی دا وجن بمونگا اودس نکولو دا دین اودس تو لازم نده دی جمهور فقهاء و اجمارا لوانده پلیتی کو لگین دا خوب انزل ضروری دی بعد دا وی صدا حمل دا پا غخط دا لار نو دا خط پاقا دا او دا عموم بلود و جنات دی پدی خط والا لار کی جماعت و قور تزی نو سوال دا پیدا کیگی چستا جامو پور دیونے لگی کتیو دا بدل کی بیار آزی بیاب لگی بیار آزی بیاب لگی نو دا عموم بلود و جنات دا غخط دا لار دا پاکی دی او دا دینا مافی شویدہ دا دینا مافی شویدہ امام دوی ساو ادا قول دا غیر واحد من احرین من اقال دیو ادا وطا الرجلو للمکان قدر ادا وطا الرجلو کلچ قدمون کی دیو سریف مکان گندا انه لا يجب عليه غسل القدم نواجبی دی پدبانی زند قدم الا يكون رطبا مگر دا کدا زندگی دوندگی فیغسل ما صابه نو کم زیر چدا لوند پدی دی لگی زیر نواغ بومین زی امام ایسا امام تلیجوی وروا عبداللہ ابن المبارک هذا الحدیث روایت کا جنا مبارک رحم اللہ دی حدیث دا مالک ابن آنس او دا محمد ابن امارا او دا محمد ابن ابراہیم نام ام ولد دا ام ولدی لحود ابن عبدالرحمن ابن عوف عن ام سلمہ دا دین روایت کرے وہو وهم دا وهم دنشت دا عبدالرحمن ابن عوف دا پارا بچے کیا غط دی حود وی وانما هو عباد عن ام ولد ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن سلمى وهذا الصحيح